Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 26 lutego, jest piąta. Trójkowy budzik. No, wiadomo, rozumie się samo przez się pod górkę nie o Kilimandżaro, a K2 chodzi, a jeśli o to właśnie, to tam, no, jak słyszeliśmy wczoraj, niefajne sytuacje i miejmy nadzieję, że coś dobrego z tego wyjdzie jakkolwiek, życzymy powodzenia. 5 minut po godzinie 5. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Dziś imieniny Lutosławy, Aleksandra i Mirosława. Wszystkim świętującym imieniny składamy najlepsze życzenia. Do urodzonych jeszcze wrócimy m.in. w muzycznym kalendarzu. No a słońce dziś się obudzi. Nie tylko zgodnie z kartką z kalendarza, ale z tym, co za oknami. O 6.30 zajdzie tuż po 17.00, zatem dzień potrwa ponad 10 godzin. Nawet ponad 10,5 godziny. Nawet ponad 10 godzin i 40 minut. 41 dokładnie. Jakby tak troszkę naciągnąć, a co, nie żałujmy sobie, dzień potrwa prawie 11 godzin. I jakby nie było, dzień dłuższy od najkrótszego w roku, to już prawie nie naciągając, dłuższy o prawie 3 godziny. Się uzbierało szybciusieńko przez te 50 parę dni. 5 minut po godzinie 5, poniedziałek 26 lutego. Dzień dobry Państwu. Dziś dzień spania w miejscach publicznych. I o poniedziałku, i o tym spaniu właśnie w... Proszę bardzo. Kto to wymyśla? Dzień spania w miejscach publicznych. No na swój sposób, myślę, muzycznie doskonale świętowaliśmy, bo przecież wpisało się w zaspane poniedziałku Kim Kalik właśnie z repertuaru tego młodego zespołu w to coś, co dziś wypadło. Państwo podpowiadają, że to no nie wiadomo, skąd się to wzięło. W gruncie rzeczy jednak chyba każdy dzień jest dniem spania w miejscach publicznych. Wystarczy też rzucić okiem na czy sale wykładowe, czy czasami posiedzenia zarządów, czy też wybrać się na przejażdżkę komunikacją miejską z samego rana. No i też wieczorem, wiadomo, trudno zresztą się dziwić. No przecież sen to czysta przyjemność, regeneracja mózgu, no i oczywiście marzenia senne. Ach, o tych marzeniach to jeszcze za chwilkę. Na razie 10 minut po godzinie 5, zimna, mroźna rzeczywistość. Która aż trzeszczy. Polska w zasięgu wyżu z nad Skandynawii z północnego wschodu napływa mroźna i sucha arktyczna masa powietrza. A dziś ma być pogodnie, tylko miejscami, zwłaszcza we wschodniej i południowej części kraju oraz nad morzem, może się chmurzyć i padać śnieg. O, jakby deszcz przy takiej temperaturze, no panie. Minus 11 dziś ma być na Suwalszczyźnie, minus 8, minus 6 w centrum, a najwyższa temperatura do minus 2 na Pomorzu Zachodnim. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w nos czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktando nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skromnie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. kwadrans po godzinie 5. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami z kraju i z zagranicy. W Pałacu Prezydenckim odbędzie się o 11:00 uroczystość wręczenia certyfikatów w konkursie Pracodawca przyjazny pracownikom. Wyróżnienia z rąk prezydenta i przewodniczącego Solidarności odbierze 27 firm. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłucha dziś kolejnych funkcjonariuszy ABW, którzy zajmowali się sprawą gdańskiej piramidy finansowej. Ich wizerunek i dane osobowe są utajnione. Początek przesłuchań zaplanowano na 10:15. Do końca dnia najmniejsi płatnicy VAT muszą złożyć jednolity plik kontrolny. To ewidencja zakupów i sprzedaży tych przedsiębiorców. Dzięki niej fiskus ma lepiej kontrolować wpływy podatkowe do budżetu. Już wcześniej obowiązek przesyłania jednolitych plików kontrolnych miały średnie i większe firmy. Resort finansów spodziewa się, że podatnicy prześlą około 1,5 miliona plików za sam tylko styczeń. Z zagranicy lider brytyjskiej lewicy Jeremy Corbyn przedstawi dziś swoją wizję Brexitu. Według medialnych przecieków ma to być zwrócenie się ku miękkiemu Brexitowi. Wbrew stanowisku rządu szef partii pracy chce, by Londyn i wspólnotę łączyła Unia Celna. Eurosceptycy ostrzegają, że praktycznie uniemożliwiłoby to zawieranie przez Wielką Brytanię umów handlowych z krajami spoza Europy. A unijni ministrowie spraw zagranicznych mają dziś przedłużyć sankcje dyplomatyczne nałożone na Rosję w związku z agresją na Ukrainę i aneksją Krymu. Wcześniej zielone światło dali ambasadorowie państw członkowskich. Więcej o tym, co w kraju i co za granicą, oczywiście w serwisach informacyjnych Trójki, w pozostałych audycjach i na portalu polskieradio.pl. 17 minut po godzinie 5. Mnóstwo fantastycznych nagrań i wspomnień w dzisiejszym muzycznym kalendarzu. To już zaczniemy dziś, teraz, 90 lat temu. Urodził się Fats Domino, amerykański piosenkarz, kompozytor, pianista związany z gatunkiem rhythm blues. Artysta zmarł 25 października 2017 roku. No a dziś właśnie kończyłby 90 lat. W muzycznym kalendarzu Fats Domino. You made me cry when you said goodbye. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. You broke my heart when you said we'll part. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh, well, goodbye. Although I'll cry. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Cry when you said goodbye. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh well, goodbye. Although I'll cry. Ain't that shame. My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Antoine Dominic Domino Jr., Fats Domino w muzycznym kalendarzu w 90. rocznicę urodzin artysty. Przypomnijmy, nie tak dawno zmarł, było w październiku 2017 roku. Od czasu do czasu pojawia się także w naszym cyklu spotkań z muzyką country. Kolejny artysta również, ale wcześniej jeszcze zajrzymy do prasy. Tak, tak, no człowiek się przyzwyczaił do Igrzysk Olimpijskich, 2 tygodnie zleciało, włącza dzisiaj telewizornia, tu

105 lat temu urodził się Zdzisław Libera, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, historyk literatury, badacz i popularyzator literatury oświecenia i pierwszej połowy XIX wieku. Opracował antologię polskiej poezji XVIII i XIX wieku. Zmarł w 1998 roku. 91 lat temu Mazurek Dąbrowskiego został oficjalnie uznany za polski hymn narodowy. Dotychczas był tylko popularną pieśnią obok Bogu Rodzicy i Roty. Rok 1927. 19 lat temu został podpisany akt ratyfikacji Traktatu Północnoatlantyckiego przez Polskę, a 17 lat temu w 2001 roku został podpisany Traktat Nicejski. Wszedł w życie 1 lutego 2003 roku. Przypomnijmy, dokument ten reformował instytucje Unii Europejskiej, stworzył podstawy do poszerzenia jej o nowe państwa. Pozostałe wydarzenia także w urywkach z kalendarza. Przed godziną 7 w porannej audycji polecamy i zapraszamy. A w muzycznym kalendarzu tu i teraz wspominamy artystów z historii muzyki godnych przypomnienia w dniu urodzin. I tak 65 lat kończy amerykański wokalista, kompozytor, autor tekstów i aktor Michael Bolton. Urodzinowo Michael Bolton. Ciąg dalszy za chwilę, teraz punktualnie co do sekundy 5:30. Polska w zasięgu wyżu z nad Skandynawii, z północnego wschodu napływa mroźna i sucha arktyczna masa powietrza. Dziś ma być pogodnie, choć miejscami we wschodniej i południowej części kraju oraz nad morzem może się chmurzyć i padać śnieg. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, w partiach szczytowych Sudetów i Karpat wiatr z prędkością do 90 km na godzinę, powodujący zamiecie śnieżne. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1015 hektopaskali. Zimny ranek po zimnej nocy i chłodno też w dzień od minus 11 stopni na Suwalszczyźnie, minus 8, minus 6 w większości regionów, w tym w centrum kraju. Najwyższa temperatura, choć też pod kreską, na Pomorzu Zachodnim, tam do minus 2. No i w naszym kąciku kto da więcej, kto da więcej. Jak zwykle, gdy pojawiają się pierwsze oznaki siarczystych mrozów w tygodniu i w dniach, kiedy spotykamy się w budziku, Bieszczady też na słuchu i pan Darek kłania się nisko, gorąco pozdrawia. Minus 23, no to chyba remis z małym wskazaniem na Cisną. Bieszczady, dziś minus 23 o poranku. No, no, ale co najważniejsze, to z gorącymi pozdrowieniami. Cały sad, stara cerkiew pod modrzewiem i pęknięty dzwon, zarośnięty cmentarz, na nim dzikie bzy, ile łez i ile krzywdy, ile ludzkiej krwi, księżyc nad okryte, niebo pełne gwiazd, tańczą szare popielnice, są sypia nas. To właśnie są, to właśnie moje Bieszczady. To właśnie są, to właśnie moje Bieszczady. Drewniany płacz, świat się kończy w sokolika, dalej tylko las. Trudy na granicy dzielą nas je dwie, dzieli ściana nienawiści i przeraża mnie. Sam jest taki płytki, gdzie deniowej brzeg dzieli myśli, straszny jej dobie. Dobre, dobre, chłodno, chłodno. Panie Budziku, zimno jak diabli i tyle, i tak trzeba mówić. No, nie chciałbym aż tak specjalnie jakoś dosadnie, ale rzeczywiście, ale są wśród nas odważni. No, pani Kasia, jeśli dobrze rozumiem, bo tak napisała, melduję się w drodze do pracy, od wczoraj odkręciłam kaloryfer w domu. No, to naprawdę zów dziewczę. Aha, że może, że w tym sensie. Aha, przepraszam, bo tak sobie wyobraziłem, że tu akurat meselek, młoteczek i te kaloryfery. A co tam będziemy dogrzewać? Nie, nie, nie. Proszę sobie wyobrazić, że u nas teraz chłodniej niż na północy Norwegii. A więc jednak mamy jakieś zadatki na bohaterstwo. Przecież tak się zazwyczaj, gdy tylko powie, że a na północy Norwegii tymczasem pod koniec lutego... Tylko minus 14, o czym przekonuje pani Magda Halstad na słuchu. Bardzo pięknie dziękujemy. Sygnały, bo tak powiedziałem, że remis ze wskazaniem, to oczywiście nasz wierny słuchacz pan Darek z Cisnej odnosił się do pana Andrzeja z Prostek, który to donosił, że to już nie przelewki. Minus 23, a w Cisnej minus 23,3. No więc rzeczywiście chyba remis z małym wskazaniem na Cisną. Gorąco pozdrawiamy. No, mróz ciśnie i o tym jeszcze za chwilkę w państwa porannej korespondencji. Przed chwileczką KSU i moje Bieszczady, a to dlatego, że Eugeniusz Olejarczyk, muzyk zespołu KSU, kończy 57 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. 47 kończy dziś Rafał Olbryski, wokalista, gitarzysta i aktor. minus 17. Zaraz idziemy się morsować. Darek i Krzychu pozdrawiają z Lublina. Przy takiej temperaturze to ma sens. A do tego jeszcze jak człowiek odkręci kaloryfery. Dobrze, już nie wracajmy do tego, bo jakoś tak zimno, zimniasto. A właśnie, i tak formułuje to też pan Tomek. W Rokietnicy na Podkarpaciu 16 poniżej zera. Zimno, zimniasto, ale bez przesadyzmu. No bez, wiadomo. Obecny pan Tomek w Katowicach daje minus 18. Pełnoletnia. A minus 13 pokazuje, co pokazuje termometr. Pokazuje u pani Jasia i pana Mikołaja, ale telefon mówi, że odczuwalne minus 19. No to gorąco pozdrawiam z nad kawy i owsianki. Kłaniamy się nisko. 19. Dajemy 20. 20 to pani Magda Góralka z Żywiecczyzny. Minus 20 i gorące pozdrowienia. Ach, i pan Tomek, profesor Ciekawski, podsumowuje. Norwegia cieplejsza, ale o Imiakon nie do pokonania. Tam minus 31. No to jeszcze troszeczkę nam pozostało. Idziemy w dobrą stronę. To w imieniu tych, którzy lubią mrozy, lubią się morsować. Ważna informacja z kalendarza mądrości ludowych od pani Ani z Gliwic, by nie dokuczał luty, pal w kominie i miej kożuch suty. Ach, ależ mądrość na dziś, to myślę idealnie trafiona. Skąd to się to... No, nie wnikajmy. Ważne, że działa. Urodziny nad 19 minut przed godziną 6 z najlepszymi życzeniami. Tu z przyjaciółmi amerykańska wokalistka z pogranicza soulu, hip-hopu obdarzona charakterystycznym głosem. W dniu urodzin Erika Badu. Nassau's gone soul. We've got a double bin now. We're gonna call our very own. Nassau rock and Nassau roll. Nassau's got a whole lot of soul. Feel all right. Mini skirts, maxi skirts, and afro hairdos. People doing their own thing. They don't care about me or you. Nassau's gone funky. Nassau's gone soul. And we've got a doggone beat now. We're gonna take care of business too. Listen to the drummer. Lay down his beat. Listen to the bass man. Play that same groovy beat. Attends the guitar. Give that soul some tune. Les organes aussi. Et les horns, oui, oui. Horns. Funky Nassau. Nassau funky. Jouez, s'il vous plaît. New York, you know, has got a lot of soul. And London town is too doggone cold. Too cold, hey. Nassau's got sunshine, and this you all know. Hey, but we all go funky. We got some soul too. Funky Nassau. Come on. Funky Nassau. That's why. Funky Nassau. Hey. Funky Nassau. Sing it, children. Funky Nassau. Come on. funkin' that song. Funkin' that song. It's so funky in here. Don't stop saying it. It's funky. Budzikowe kalendarium muzyczne. A na zakończenie w muzycznym kalendarzu z przytupem Audioslave, a to dlatego, że pół wieku temu urodził się Tim Comerford, amerykański muzyk, basista, nie tylko z Audioslave, ale także z Rage Against the Machine. Z muzycznym kalendarzem spotykamy się jutro o zwykłej porze, oczywiście urywki z kalendarza jeszcze przed godziną siódmą. No to jakby nie liczył, to już za godzinę. Za 11:06 czas na country w budziku prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dzieci bardzo sławnych rodziców nie mają łatwo. Hank Williams Jr. musiał się przebijać, ale się przebił oczywiście dzięki własnemu talentowi. Można powiedzieć to o synach aktorów, pisarzy, poetów, muzyków i tak dalej, i tak dalej. Jamie Hartford jest synem słynnego Johna. John Hartford to właściwie legenda bluegrassu. Oczywiście nie aż tak sławny jak wynalazca bluegrassu Bill Monroe, ale także jako multiinstrumentalista i bardzo pomysłowy, świetny muzyk znany. John Hartford napisał m.in. piosenkę Gentle on My Mind, która została sprzedana w milionowych nakładach i do tej pory właściwie jest to wielki, wielki przebój. A Jamie musiał udowadniać, że on przecież musi odejść troszeczkę od bluegrassu i zainteresować się muzyką elektryczną, wzmacnianą, czyli taką o rockowym brzmieniu. Udało się, chociaż oczywiście statusem też nagrał płytę, składając mu hołd, ale jednak woli być ostrym, kantrowym rockmanem. I Just Work, Jamie Hartford. I like to walk, I don't wanna run. And I don't even budge when the day is done. And I can work all day on a pouring rain. And then get me home, I fade again. Well, I lost my head when I fell for you. I did everything that you asked me to. Thank you very much.

jadę w mrok, nocą jadę w mrok.